Spiesz się, bo będzie brak! Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy przyjdą na spotkanie z marszałek Sejmu w sprawie ustawy dotyczącej weryfikacji szczepień. Niemiecki rząd odrzucił propozycję Aleksandra Łukaszenki dotyczącą przyjęcia migrantów, którzy są na Białorusi. W Pałacu Prezydenckim rozdano nagrody dla dobra wspólnego. Są przyznawane osobom i organizacjom budującym wspólnotę obywatelską. Na najbliższą środę marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce. Elżbieta Witek powiedziała, że jeżeli kluby i koła wyrażą zgodę i wolę współpracy, to powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracowałby założenia ustawy w sprawie weryfikacji szczepień. Propozycja moja będzie taka, że jeżeli chodzi o samą legislację, to nasi sejmowi legislatorzy tym by się zajęli. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy mam gotowy projekt, nie mamy takiego gotowego projektu. Jest ten projekt poselski, wiem, że ma Konfederacja Stop Segregacji, państwo o tym wiecie. Wiem, że Lewica ma projekt związany właśnie z tym, więc na tym spotkaniu chciałabym, jeżeli będzie zgoda oczywiście wszystkich klubów i kół do pracy nad taką wspólną ustawą, żeby powołać taki międzyklubowy zespół, on jest możliwy do powołania, żeby każdy przyszedł z założeniami. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy już zapowiedzieli, że są gotowi rozmawiać. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żeryn powiedział, że istnieje realna możliwość otwarcia szlaku migracyjnego z Afganistanu do Europy. Polskie służby informują, że władze w Mińsku oraz Moskwie mogą wykorzystać migrantów z tamtego regionu do zwiększenia presji na wschodnie granice Unii Europejskiej. Stanisław Żeryn, który był gościem Polskiego Radia 24, zaznaczył, że może to być skutek zamykania kolejnych szlaków migracyjnych z Bliskiego Wschodu. My próbujemy docierać do tych państw i tych podmiotów, które są zaangażowane w szlak migracyjny. Widzimy, że te kraje, na przykład Irak, zaczynają podejmować własne działania zmierzające do tego, żeby ten szlak migracyjny zatrzymać. Wiemy również o decyzjach na przykład Libanu, który bardzo efektywnie zablokował szlak migracyjny z Bejrutu do Mińska. W ubiegłym tygodniu część migrantów z Iraku wróciła z Białorusi do swojego kraju. Polskie służby oceniają, że na terenach przygranicznych po stronie białoruskiej wciąż przebywa kilka tysięcy cudzoziemców. Niemiecki rząd odrzucił propozycję Aleksandra Łukaszenki dotyczącą przyjęcia 2000 migrantów przebywających na terytorium Białorusi. Rzecznik rządu Stefan Siebert powiedział, że to rozwiązanie jest nie do zaakceptowania. Słowa Stefana Siberta były reakcją na wypowiedź Aleksandra Łukaszenki, który według agencji prasowej Bełta oburzył się, że kanclerz Angela Merkel nie dotrzymała obietnicy złożonej mu przed kilkoma dniami. Białoruski dyktator twierdzi, że podczas jednej z rozmów telefonicznych z szefową rządu federalnego opowiedziała się ona za korytarzem humanitarnym dla 2000 migrantów, którzy mieliby potem zostać rozlokowani w Unii Europejskiej. Tę wersję zdementował minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. W podobnym tonie wypowiedział się dziś także rzecznik samej kanclerz, który zaznaczył, że Łukaszenka znów stosuje wątpliwe chwyty w politycznej grze rozgrywanej z wrogami jego reżimu. Rozmowa Angeli Merkel z Mińskiem dotyczyła wyłącznie dostarczenia migrantom pomocy humanitarnej i umożliwienia im powrotu do ich krajów. Oświadczył Stefan Seibert z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Angażowanie osób z niepełnosprawnościami do sportu, pomoc młodzieży z uzależnieniami, malowanie folkowych murali na przystankach w województwie łódzkim. To projekty uhonorowane w tym roku prezydenckimi nagrodami dla dobra wspólnego. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Andrzej Duda ustanowił nagrodę w 2016 roku. Promuje ona osoby, organizacje pozarządowe oraz przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest wiele obszarów, w których poprzez współdziałanie można budować społeczeństwo obywatelskie. Zaznaczył, że nawet taka prosta rzecz jak wspólne kibicowanie może przez integrację przynosić radość i dobro. Ten drobny gest wykonany wobec drugiego człowieka, często wydawałoby się nic nieznaczący w takim codziennym życiu, ma nieraz zupełnie niespodziewaną, niesłychaną moc. Laureatem nagrody w kategorii Człowiek została Bronisława Kufel-Włodek. Wioślarka była członkini kadry narodowej, ale też zaangażowana społecznie dziennikarka. Trenuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. W kategorii Instytucja zwyciężyła Fundacja Wypłyń na Głębie, która przeciwdziała uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. W kategorii Dzieło nagrodę otrzymała inicjatywa Folkowe Przystanki. Laureatką nagrody specjalnej została zaś Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji Podaj Dalej. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również mgły marznące, zatem drogi i chodniki mogą być śliskie, bo nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do ledwie plus 2 nad samym morzem. Nad ranem na północy możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, to głównie na południu, na północy oraz w centrum będzie padał deszcz, śnieg i śnieg z deszczem na Suwalszczyźnie, a na Pomorzu oraz na Kujawach. W ciągu dnia jutro też możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Jutro na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na wschodzie oraz na południu, na Mazowszu do plus 5, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku 7, a najwyższa temperatura nad morzem do plus 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 6 minut po 17. Pół minuty po 17 w audycji popołudniowej The Cure. A my wracamy do bulwersującej sprawy z Pruszcza Gdańskiego, bowiem nabywcy lokali przy ulicy Sikorskiego 36 w tym mieście czują się oszukani przez dewelopera. Mieszkania mieli odebrać we wrześniu ubiegłego roku, a tymczasem budowa jeszcze nie została ukończona. Do tego część budynków wygląda inaczej niż na prezentowanych im wizualizacjach. Ludzie są zrozpaczeni, płacą kredyty, czynsz w nowym budynku i dodatkowo wynajmują lub mieszkają gdzie się da. Część z nas miała odebrać blok w sierpniu, część we wrześniu. Teraz ostateczny termin jest grudzień tego roku, ale tu jeszcze jesteśmy daleko w polu. No, jesteśmy właśnie na klatce, widzimy, jak to wygląda. Może pan to porównać z tym, co pan widział na wizualizacjach? Kompletnie dwie różne inwestycje, można powiedzieć, po wizualizacji, a po tym, jak wygląda stan obecny. Nie ma praktycznie większości przyrządów, ani jakichś dekoracji, które były uwzględnione w wizualizacji. Klatka schodowa też jeszcze daleko, że tak powiem, w polu. Tak, to wszystko miało być gotowe, jest daleko, ale myślę, że jeszcze gorzej jest na zewnątrz. No właśnie, to wyjdźmy na zewnątrz, zobaczymy, jak to wygląda z innej perspektywy. No widać, mamy niepodłączone tutaj systemy rynnowe z odpływami. Rynny praktycznie zwisają nad budynkiem, co wpływa cały czas, bo ta sytuacja tak wygląda od roku, więc wszystkie warunki atmosferyczne dają sobie znać na elewacji. Z przodu też elewacja nie została wykonana w sposób prawidłowy, plus prace wykończeniowe na elewacji były prowadzone w okresie zimowym w zeszłym roku, na przełomie 2020-2021. To zobaczymy, ile ta elewacja wytrzyma. Zobaczymy dokładnie, ile ta elewacja wytrzyma. Z biegiem czasu będą wychodziły. A myślicie panowie, że ten termin grudniowy jest realny? Patrząc na postępy prac od półtorej roku, moim zdaniem kompletnie nie. Czujecie się panowie oszukani? Tak, tym bardziej, że jakiekolwiek rozmowy o jakimś zadośćuczynieniu za długi czas oczekiwania. Jedyną informacją, jaką dostaliśmy, to, że deweloper poinformował nas, że mieszkania od planowego terminu odbioru do tego roku podrożały, ale one podrożały generalnie. To nie jest tak, że my zarobiliśmy, bo coś deweloper zrobił, nie wiem, jakieś fajerwerki, że te mieszkania nabrały wartości, tylko ogólnie rynek mieszkań się zmienił i mieszkania są droższe. Rozważa pan podjęcie jakichś kroków prawnych, skierowania zawiadomienia do prokuratury? No wielu mieszkańców o tym myśli. Tak, zastanawiamy się, co zrobić. Różne propozycje nam tutaj podsuwają prawnicy. Jeszcze się zastanawiamy. Radca prawny Tadeusz Caputa, reprezentuje dewelopera Sikorskiego 36, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Problemy związane z opóźnieniami na tej budowie wynikają w głównej mierze z pandemii koronawirusa, wzrostu cen surowców i problemów, jakie się pojawiły z osobami współpracującymi z deweloperem w trakcie realizacji tej inwestycji, na które no, deweloper nie za bardzo miał wpływ. Natomiast w każdej sytuacji deweloper od razu podejmował działania mające na celu przyspieszenie pracy i rozwiązywanie problemów. Tak samo z wykonawcami wszystkie problemy były załatwiane na bieżąco. Natomiast w chwili obecnej budowa jest już w ostatniej fazie realizacji. W styczniu planowane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przeniesienie własności lokali na mieszkańców. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Grzegorz Armatowski. Z pewnością do nieruchomości przy Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim będziemy wracać. Audycja popołudniowa, 12 minut po 17. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Carey w odświeżonej wersji wielkiego przeboju czwórki z Liverpoolu. 14 minut po godzinie 17. Dziś w Stołecznym Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w sprawie wypadku na ulicy Sokratesa. 2 lata temu na pasach został tam śmiertelnie potrącony mężczyzna przez kierowcę, który jechał z prędkością ponad 130 km na godzinę. Sprawca wypadku został skazany na 7 lat i 9 miesięcy więzienia. W Sądzie Okręgowym była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. W uzasadnieniu wyroku sędzia Marzena Tomczyk-Zięba podkreślała, że w wypadku zginął niewinny człowiek, a społeczna szkodliwość czynu, którego dopuścił się kierowca, jest znaczna. Życie stracił Adam Gadomski, który wyszedł z rodziną na spacer w piękny, słoneczny, ciepły październikowy dzień. Dzień wcześniej świętował 3. urodziny syna. Do tego doszło w wyniku karygodnego zachowania oskarżonego na drodze, zachowania, które zasługuje na szczególne potępienie. Dopuścił się on bowiem przestępstwa o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości, a naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego było rażące i jaskrawe. 20 października 2019 roku 33-letni mężczyzna wybrał się na spacer z rodziną. Na pasy wszedł jako pierwszy, za nim szła żona, popychając wózek z dzieckiem. Na prawym pasie zatrzymał się samochód, udzielając pieszym pierwszeństwa, ale na lewy pas z dużą prędkością wjechało BMW. Mężczyzna zginął na miejscu. Sąd orzekł, że Krystian O. doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. W niniejszej sprawie sąd orzekł wobec oskarżonego prawie najwyższy z możliwych wymiar kary przewidziany za to przestępstwo, karę 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to kara, która wynika z przepisu. Sąd nie tworzy prawa, ale stosuje przepisy, które obowiązują. Kara została nieco złagodzona o 2 miesiące, bo sąd wziął pod uwagę, że Krystian O. od razu przyznał się do winy, wyraził skruchę i nie utrudniał postępowania. Ponadto nigdy nie był karany, nie dostawał mandatów, ani nie miał naliczanych punktów karnych. Prokuratura wnioskowała o 15 lat więzienia i oskarżała kierowcę z innego paragrafu o zabójstwo. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. W przedmiotowej sprawie nie mamy bowiem do czynienia z zabójstwem, nawet przy przyjęciu, jak to uczynił prokurator, zamiaru ewentualnego. Natomiast mamy do czynienia z nieumyślnym przestępstwem wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Według sądu oskarżony nie miał zamiaru zabić, na co wskazuje jego zachowanie przed, w trakcie i po wypadku. Sąd wziął pod uwagę, że po zdarzeniu oskarżony zatrzymał pojazd, wysiadł, podbiegł do pokrzywdzonego, co wynika z nagrań monitoringu i protokołu oględzin zapisu z monitoringu znajdującego się w aktach sprawy. Był na miejscu zdarzenia, nie oddalił się, dzwonił na pogotowie. Te elementy, zdaniem sądu, również są dowodem na to, że oskarżony nie miał zamiaru zabić i nie godził się na śmierć pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny. Decyzja, czy prokuratura złoży apelację, dopiero zapadnie. Marcin Sokulski, asesor prokuratury Warszawa-Żoliborz. Osobiście nie zgadzam się z przyjętą kwalifikacją prawną. Na coś więcej prokuratura poczeka do pisemnego uzasadnienia wyroku. Adwokat Marta Zakrzewska, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonego, przyznaje, że wyrok jest wysoki, ale uważa, że sprawiedliwości nie stało się zadość. Na pewno wymiar wyroku jest wysoki. Jak na przestępstwo, za które sąd wskazał sprawcę, czyli z artykułu 177 paragraf 2, jest to niemal maksymalny wymiar wyroku bez 2 miesięcy, więc jakby symbolicznie sąd jedynie te 2 miesiące mniej orzekł. Więc z tego punktu widzenia na pewno nie możemy powiedzieć, że wyrok nie jest surowy. Niemniej jednak w tej sprawie chodziło moim klientom o znacznie więcej, mianowicie podkreślenie tego, w jaki sposób jednak doszło do popełnienia tego przestępstwa. W tej sprawie nie sposób jest uznać, że przy tej całej karygodności czynu, do którego dopuścił się kierujący, możemy uznać, że doszło jedynie do lekkomyślności, a no tak możemy skwitować jednak uzasadnienie wyroku. Do sprawy przystąpiła też strona społeczna. To Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Marcin Chlewicki, reprezentujący organizację, mówił, że wyrok za spowodowanie śmierci na drodze powinien być wyższy. Mamy tak naprawdę albo ten wypadek, gdzie mamy 8 lat odpowiedzialności maksymalnie, no albo zabójstwo. Są kraje, gdzie jest specjalne przestępstwo zabójstwa drogowego. Być może warto się nad tym zastanowić w Polsce, a być może warto byłoby zastanowić się nad interpretacją sądów i wykładnią przepisów tak, aby przy takich sytuacjach jak dzisiejsza móc jednak stosować zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł także 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów dla Krystiana O., do którego nie wlicza się czas spędzony w areszcie i zakładzie karnym, oraz obciążył kierowcę kosztami procesu w wysokości ponad 30 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się m.in. koszty eksperty zbiegłych. W Sądzie Okręgowym była nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. To Trójka, 18 minut po 17. Every night you walk away. It hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry. I już 20 minut po godzinie 17. Czas na ważne sprawy europejskie. Sylwia Zadrożna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Jutro startują pierwsze w historii unijne Dni Danych Otwartych. Odbędą się online, są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Więcej o tym z Brukseli Beata Płomecka. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi wszystkich zainteresowanych na korzyści płynące ze współdzielenia danych i ich rosnące znaczenie dla sektora publicznego, obywateli i przedsiębiorców. To także okazja do budowania mostów między administracją publiczną, środowiskiem akademickim, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze trendy, jeśli chodzi o otwartość danych. Mowa też będzie o najbardziej innowacyjnych technikach wizualizacji danych. Na bazie otwartych danych publicznych w Europie i na świecie powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Unia Europejska zachęca do współdzielenia się danymi, bo w ten sposób można budować nowoczesną gospodarkę. Aktualne ogólnodostępne dane mają m.in. kluczowe znaczenie dla decyzji biznesowych, mówi Dominik Roskrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Inwestor nie pójdzie do miejsca, w którym na przykład istnieje duże ryzyko tego, że zabraknie mu rąk do pracy, mówiąc już tak kolokwialnie. To jest bardzo prosty i być może strywializowany przykład, natomiast proszę mi wierzyć, że tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, inwestorzy naprawdę dysponują potężnym aparatem analitycznym i bardzo szeroko wykorzystują te dane, które my im przedstawiamy. Podobnie jest w sektorze publicznym. Samorządy są bardzo aktywnym uczestnikiem rynku informacyjnego i wiem, że bardzo głęboko korzystają. Wiemy to, bo świadczymy im szereg usług poprzez sieć naszych urzędów wojewódzkich. Otwarte dane nie tylko przyczyniają się do budowy konkurencyjnych gospodarek, ale też pomagają w codziennym życiu Europejczyków, dodaje Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najprostsze przykłady, takie, które pewnie wiele osób zna z własnego codziennego życia, są dane transportowe. Mając aplikację, która ma w swojej pamięci rozkłady autobusów i ich trasy, albo na przykład ma też dane z czujników GPS, które są w tych autobusach, możemy sprawdzić bardzo dokładnie, za ile czasu przyjedzie mój autobus, o którym muszę wyjść na przystanek i o której dojadę do miejsca docelowego. No to jest taki najprostszy, powiedziałbym, przykład wielu osobom znane. Dane meteorologiczne to jest drugi przykład. No, sprawdzamy pogodę, wchodzimy na jedną z wielu tego typu stron, która korzysta z danych również zbranych przez instytucje publiczne. W całej Europie, także w Polsce, trwają prace legislacyjne nad zobligowaniem podmiotów prywatnych do otwierania danych. Mam nadzieję, że takie udostępnienie danych przez firmy prywatne będzie miało miejsce. Jeżeli mówimy o danych na przykład transportowych, wiadomo, że dane, które mamy w aplikacji o ruchu autobusów czy komunikacji publicznej, to jest jedno. Z punktu widzenia miasta bardzo ważna jest znajomość danych o ruchu z aplikacji taksówkowych, z hulajnu, które też są uruchamiane aplikacją. Wtedy miasto może pozyskać wiedzę o tym, gdzie i jak się przemieszczają mieszkańcy i adekwatnie planować rozwój sieci transportowej. Więc tutaj takie udostępnienie danych na linii business to government, czyli od biznesu do instytucji publicznych, no może wiele usług publicznych usprawnić i w ogóle organizacje współczesnych miast czy społeczeństw usprawnić. A jeśli chodzi o otwartość danych publicznych, to mamy się tutaj czym pochwalić. Ponownie prezes GUS-u. W rankingu otwartości krajowych urzędów statystycznych na świecie jesteśmy na pozycji dosyć chlubnej, bo drugiej. I wyprzedza nas tylko Singapur. Zostawiamy w tyle wszystkie urzędy statystyczne Unii Europejskiej, Europy, w tym też takie urzędy bardzo znamienite jak Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Jesteśmy na drugiej pozycji na świecie pod względem otwartości danych, przy czym ten ranking ma tam dwa zasadnicze kryteria. Jedno to, jak głęboko udostępniane są dane z poszczególnych badań i przez głębokość rozumiem tutaj różne kanały dostępu do tych danych w zależności od czyichś potrzeb, czy ktoś będzie chciał wyklikać, czy w sposób automatyczny to wszystko jest oceniane. A drugie kryterium

Pytacie, czy można wygrać w lotto. Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zobacz, co dziś mają na Black Week. Ale okazja! Na laptop Asus VivoBook z procesorem Intel Core i3 za 999 zł. Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17.30. No to jedziemy. Radio Navigator. Najświeższa informacja z dróg. Polskie Radio Kierowców i Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Gigantyczny zator jest przed bramkami na A4 w Karwianach z obu stron. Przejazd wydłuża się o bagatela 45 minut. Kolejny korek w okolicach Wrocławia jest na A8. Tutaj mamy 10 minut opóźnienia. Na drodze 94 też nieciekawie. Łapiemy 15 minut dodatkowego stania w ogonku. A4 na wysokości Strzelec Opolskich też stoi. To z powodu robót, a koło Krakowa na A4 stracimy blisko 15 minut. Ekspresowa 8 to już w Warszawie, czyli dzień jak co dzień. Od Bemowa po Marymont w kierunku Marek, wręcz betonowy korek. S6 w Trójmieście przed węzłem Wielki Kack, tu już mapa świeci się na czerwono, nie na czarno, a to oznacza, że spowolnienie i korek powoli przechodzą do historii. Tymczasem na drodze krajowej 63 Orzysz-Pisz w Maldaninie potrącono pieszego. Na 91 kilometrze droga 63 jest zablokowana i tak będzie przez 2 godziny. Po wypadku nie ma już kłopotów z przejazdem w Tarnowskich Górach, to trasa Tarnowskie Góry-Gliwice. W Tarnowskich Górach ruch utrudniał wypadek 2 autoosobowych, są 2 poszkodowane osoby, a na drodze numer 78 nie obowiązuje ruch naprzemienny. Dobiegły końca też poważne kłopoty z przejazdem. Na drodze 61 nie ma objazdu dla podróżujących przez Kacice. To trasa Pułtusk-Serock. Droga 61 w Kacicach jest otwarta. Powodem wcześniejszej blokady był niestety śmiertelny wypadek. Z kolei na A2 trwa naprawa nawierzchni. Prace polegają na usunięciu uszkodzonej wierzchniej warstwy i ułożeniu nowej. Roboty na A2 prowadzone są na odcinku od Strykowa do granicy z województwem mazowieckim. Nawierzchnia naprawiana jest zarówno na nitce do Warszawy, jak i do Poznania. Drogowcy naprawiają blisko 30 punktów, a prace są prowadzone na prawym pasie A2. Kolejne informacje wprost z dróg. Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców, już za niespełna godzinę. Radio Navigator Trójki. A więcej informacji z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców, w systemie DAB+, także w aplikacji mobilnej. Za 28 minut 18, a zatem u nas czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dziś kopią, a właściwie to dopiero będą kopać w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 18:00 mecz w Lubinie. Zagłębie zagra z rozpędzonym Beniaminkiem z Radomia. Radomiak 3 ostatnie spotkania ligowe zakończył zwycięsko. Ciekawe, czy przedłuży tę serię. O 20:30 Krakowia przed własną publicznością zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Pasy, mówiąc kolokwialnie, ostatnio cieniują. Nie aż tak jak warszawska Legia oczywiście, ale jednak. I dlatego z roboty został wylany Michał Probierz. Nową miotłą został Jacek Zieliński, który prowadził Krakowie w latach 2015-2017. Cieszę się, że mogę być znowu tutaj w Krakowi, bo te 2 lata ponad pracy mojej, no jakiś tam wpływ taki emocjonalny, no mocny na mnie wywarły. Ja się tu dobrze czułem, więc cieszę się, że mogę tu wrócić. Zdaję sobie z tego sprawę, że są inne realia. To już jest trochę inny zespół i trochę inna Krakowia niż za tej pierwszej kadencji, no ale generalnie piłka w dalszym ciągu się nie zmieniła. Dalej się gra po 11, dalej wygrywa ten, który strzeli 1 bramkę więcej. Piłkarskimi bonmotami operował Jacek Zieliński. Nie zmieniamy dyscypliny. Są pierwsze skutki wczorajszego skandalu w Lyonie. Mecz miejscowego Olimpiku z Olympique Marsylia został przerwany po 5 minutach po tym, jak butelką z wodą został trafiony w głowę gracz gości Dimitri Payet. Dziś władze ligi podjęły decyzję, że do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie ekipa z Lyonu domowe mecze będzie rozgrywać przy pustych trybunach. Pierwsze pogłoski na temat daty zakończenia postępowania mówią o 8 grudnia. Teraz coś dla uspokojenia nastrojów. Paweł Fajdek zmienił stan cywilny, uwaga, na Stadionie Śląskim. Jego żoną została wieloletnia partnerka Sandra Cichocka. Obrączki młodej parze wręczyła ich 6-letnia córka. To pierwsza tego typu uroczystość w 65-letniej historii obiektu. Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem, jest ambasadorem stadionu w Chorzowie. Tymczasem w kadrze naszych skoczków nerwowo. Drugi test potwierdził obecność koronawirusa u Klemensa Muranki. W związku z tym został za Uralem. Reszta kadry wróciła do domu, szykując się do kolejnego startu w Pucharze Świata, bo pozostali zawodnicy i osoby ze sztabu uzyskały wyniki negatywne testów. Ciekawe, jak sytuacja się rozwinie. O tempora, o morys. Na Sportowo słyszymy się znów po 19. Bardzo dziękuję. Tak, to Kazimierz Górski, prawda? Że chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. To był mistrz bonmotów. Tak jest. Fantastyczne myśli pana Kazimierza i dopóki piłka, że wszystko jest możliwe. Słyszymy się po 19. Obiecuję. Trzymam cię za słowo. Dobrze. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Również te mgły marznące, a więc drogi i chodniki mogą być śliskie, nocą od minus 4 stopni na pogórzu do plus 2 nad morzem. Nad ranem na północy możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, więc także może być ślisko. Jutro w dzień pochmurno, te przejaśnienia możliwe jedynie miejscami na południu, na północy oraz w centrum deszcz, na Suwalszczyźnie i Podlasiu śnieg i śnieg z deszczem, na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące powodujące gołoleć, a więc na drogach i na chodnikach będzie, szanowny panie redaktorze. Nie słuchał. Będę chadzał ostrożnie. Nie słuchał. Myślę. Jak się oczywiście słyszałem o gołoledzi, mówiłeś. Dobrze, na Pomorzu i na Kujawach. A wiesz, skąd pochodzi słowo, jakie jest źródło słowa gołoleć? Oj, boję się odpowiedzieć. Od gołego lodu, proszę. Może być tak. No drogo to i dobrze posłuchać. A chcesz jeszcze posłuchać do końca prognozy? Państwo również, wiatr zachodni, słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na wschodzie i na południu, na Mazowszu plus 5, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku 7, a nad morzem do plus 9. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa za 24 minuty 18. Pięknie zagramy teraz z piękną panią, która ładnie śpiewa. Taylor Swift. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy, vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you. Your eyes whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me. Audycja popołudniowa, za 20 minut będzie godzina 18. Zielonogórski freestyle'owiec z nowym rekordem Guinnessa. Rademenes rapował 36 godzin bez przerwy. Zielonogórzanin Radosław Blonkowski rozpoczął wyzwanie w sobotę o 9 rano w zielonogórskiej Hydrozagadce, a challenge zakończył wczoraj o 21. Przypomnijmy, dotychczasowy rekord należał do amerykańskiego rapera, chyba niezwiązanego z Trójką. On rapował 33 godziny i 33 minuty. Wszystko zaczęło się w sobotę o godzinie 9 rano. Radosław Blonkowski wyszedł na scenę i rozpoczął freestyle. Powiem tak, jestem szalony, jakby co, muzyka to mi siedzi tu w serduchu i gram, bo czas mi jak Rambo. W zielonogórskiej Hydrozagadce przez cały czas towarzyszył mu sztab wolontariuszy. To m.in. osoby, które liczyły czas, a także notowały tematy poruszane w trakcie freestylu. Dany wątek mógł się pojawić maksymalnie raz na 4 godziny, opowiadała podczas wydarzenia jedna z wolontariuszek. Nie może powtarzać przez 4 godziny tematu, no i minimum 2 minuty musi o tym mówić. Czy wy mu dajecie jakiekolwiek znaki, że już te 2-3 minuty mijają, czy też on już ma takie wyczucie, że wie? To raczej on nas tutaj podpytuje co jakiś czas, czy zapisałyśmy temat, czy może wlecieć z kolejnym i tak dalej, więc to myślę, że on jest tak ogarnięty, że to my się od niego dużo uczymy. Radosławowi Blonkowskiemu kibicowali także mieszkańcy Zielonej Góry. Jedni dodawali mu otuchy w sieci, inni na żywo przy scenie. Wspieramy naszego tutaj zielonogórzanina, bardzo go lubimy, jego muzykę. Jesteśmy z nim wczoraj od 9 godziny od rana, oglądamy, włączamy, kibicujemy. Postanowiliśmy dzisiaj tutaj przyjść, pokibicować, posiedzieć, popatrzeć, pośpiewać i po prostu trzymamy z niego mocno kciuki. Jest naprawdę świetną osobą. Rademenes śpiewa. Rademenes śpiewa i on chyba tak śpiewa dosyć długo, prawda? Tak. Myślisz, że jest już mu trochę ciężko? Na pewno. Aby uatrakcyjnić show, Radosław Blonkowski zaprosił do przygotowanego studia między innymi artystów, samorządowców, społeczników i influencerów z województwa lubuskiego. W zielonogórskiej Hydrozagadce pojawił się między innymi showman i barman Bartosz Baranowski. No to jest nie lada wyczyn. Ja pracuję w nocy jako barman i wiem, że kryzys właśnie przychodzi pomiędzy drugą a piątą, ale dał radę, nie? Dał radę i poszedł i to było super, nie? Że się nie poddał. Właśnie w tym okresie czasu mamy najgłębszy sen, gdzie się nie obudzimy. Rademeneza wspierała także od początku żona, Marta Blonkowska. Jak dodaje, dużym wsparciem dla rapera jest zawsze rodzina, ale także przyjaciele oraz goście, którzy pojawiali się w studiu. Super się to sprawdza, oni odpisują na tablecie albo za pośrednictwem jakiegoś komunikatora. On im zadaje pytania, odpowiedzi, które mu odpiszą, po prostu rymuje. I, no i to się sprawdza genialnie, zwłaszcza, że na tym fotelu może usiąść każdy, tak na dobrą sprawę. W trakcie wydarzenia nie zabrakło także niewielkich kryzysów. Ten najtrudniejszy pojawił się po nieprzespanej nocy. Najtrudniejszy był ranek, to znaczy noc i ranek, czyli ten moment, kiedy no, organizm domaga się snu, zwłaszcza po takim całodniowym wysiłku. No ale wtedy postawiliśmy na wsparcie najbliższych, czyli przyjaciół, brata. Potem jednak było dużo lepiej. A kiedy licznik przekroczył 33 godziny i 34 minuty, było wiadomo. Rekord został pobity. Wewnętrznie całkowicie płakać mi się chce, dlatego oczu nie otwieram, bo poryczę się. Całkowicie, dlatego wiesz, spojrzę tylko tu na zegar, jest już tu 40, lecą te wieści o tym wszystkim, co dzieje się, uwierz mi, to wszystko płynie w eter, to wszystko... Zielonogórzanin odebrał rekord Amerykaninowi, na razie nieoficjalnie, bo wynik muszą zatwierdzić przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa. Nasza reporterka Karolina Kamińska śledziła przebieg niezwykłego wyzwania. Tak się zacząłem zastanawiać, bo przecież przez 36 godzin, no, prawda, wiadomo, ciekaw jestem także i tych zakulisowych spraw, które towarzyszą takim wyzwaniom. Rademenes jest również zwycięzcą plebiscytu Nieprzeciętni 2021, organizowanego przez Radiową Czwórkę. 36 godzin rapowania. Ciekaw jestem, jakie tematy państwo tak podejmując wyzwanie podjęliby podczas takiego rapowania. 36 godzin. A i ważne, bo jeden wątek, jeden temat może się pojawić tylko raz na 4 godziny. No to zachęcam do telefonowania, do rapowania. 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę ważne sprawy geopolityczne. Tymczasem 16 minut pozostało do godziny 18. Próbowałem jakoś zrymować, żeby tu jakoś się zbliżyć, ale jakoś nie bardzo. Może nie będę próbował, proszę wybaczyć. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz hardkorowo bada deszcz. Tak na mocowy też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawy też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawy też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Moje oczy błyszczą też, ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. No to taki hardkorowy pojawił się temat. 13 minut pozostało do godziny 18. Teraz o wiele poważniejsze tematy w naszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się teraz z Moskwą. Tam jest nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Witamy w audycji popołudniowej. Ukraińskie władze wskazują na możliwość rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według szefa ukraińskiego resortu dyplomacji taki scenariusz jest rozpatrywany na Kremlu. Szef ukraińskiego wywiadu mówi, że Rosja planuje atak na nasz kraj na początku przyszłego roku. Jak te doniesienia są komentowane w Moskwie? Zacznijmy od tego, że dzisiaj ukazały się doniesienia agencji Bloomberg, która opublikowała plan możliwego wtargnięcia Rosji na tereny państwa ukraińskiego. Jakby komentarze strony rosyjskiej właśnie wokół tych doniesień się kręcą. W operację według Bloomberga zaangażowanych może być nawet 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Agencja przypomina, że przed takim scenariuszem już od dawna ostrzegają Stany Zjednoczone, które przekazały dane wywiadowcze na temat sojuszników Rosji, ewentualnie zaangażowanych w te operacje państwom NATO. Według Bloomberga Rosja może rozpocząć atak z trzech kierunków jednocześnie. Od strony Donbasu, z Krymu i od strony Białorusi. Agencja, powołując się na anonimowe źródła, podała, że połowa zgrupowań, które miałyby brać udział w tej operacji, już jest na pozycjach, więc nie wiem, czy chodzi o te 100 tysięcy, o których informowały wcześniej zachodnie służby wywiadowcze, czy też to jest tylko połowa z tych 100 tysięcy, a może w ogóle w operacji zaangażowanych będzie na przykład 200 tysięcy żołnierzy, bo mieliśmy już taką sytuację kilka lat temu, kiedy Rosjanie zwieźli niemal z całej Rosji prawie 500 000 żołnierzy, by organizować nieustannie przez wiele tygodni w pobliżu granicy z Ukrainą manewry wojskowe, które, no, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt optymistycznie nastawiały nie tylko samych Ukraińców, ale także państwa Unii Europejskiej i państwa związane z Sojuszem Północnoatlantyckim. No tutaj pojawiają się różne liczby, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy. Według danych ukraińskiego wywiadu Rosja zgromadziła u granic z Ukrainą 92 tysiące żołnierzy i rozpatruje możliwość ataku z kilku kierunków, w tym z Białorusi. Z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Oleksij Daniłow ocenił, że swoimi działaniami Rosja próbuje zaostrzyć sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie tak, by, jak się wyraził, podnieść stawki przy stole przyszłych negocjacji. tych konkretnych liczb, o których wspomniałeś, Rosjanie, no przynajmniej na tym szczeblu oficjalnym, nie komentują. Rosja generalnie zaprzecza, że przygotowuje się do takiej operacji. Dziś rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, zarzekał się, że to nieprawdziwe doniesienia związane są z wojną informacyjną i atakami na Rosję. Jednak część rosyjskich ekspertów wojskowych, nie komentując ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, zaczęła ostrzegać, że może ona być manewrem odwrócenia uwagi nie tylko Polski, Litwy, Łotwy, ale innych państw europejskich od tego, co dzieje się na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Niektórzy rosyjscy eksperci niezależni tłumaczyli, że co prawda pora roku jest niedobra do rozpoczynania takiego konfliktu, ale zawsze przeciwnika można przez wiele tygodni nękać takim nieustannym stresem związanym z możliwością napaści, i dodawali, że jeśli już doszłoby do wtargnięcia Rosji na teren Ukrainy, mogłoby do tego dojść nie prędzej jak w lutym. Ja historycznie przypomnę, że ma to swoje uzasadnienie, bo Rosja rozpoczęła na przykład operację aneksji Krymu właśnie w lutym 2014 roku. Na razie jakby większość komentatorów, tych niezależnych, którzy starają się dość trzeźwo patrzeć na doniesienia i państw zachodnich, i zaprzeczenia ze strony Rosji, mówi, że przekonali się już, że im bardziej władze Rosji czemuś zaprzeczają, tym bardziej jest to prawdopodobne. I tak było właśnie w przypadku eskalacji sytuacji na pograniczu na przykład osetyjsko-abchasko-gruzińskim, gdzie wieloletnia eskalacja napięcia doprowadziła w 2008 roku do wojny. Podobne doświadczenia, których konsekwencje odczuwamy do dziś, to jest wspomniana przeze mnie aneksja Krymu, którego Rosja miała bronić przed najazdem rzekomych ukraińskich nacjonalistów, a w konsekwencji podstępem zajęła. Nie wspomnę już o wojnie w Donbasie, którą Rosja sprowokowała, wspiera na różne sposoby i manipuluje tym konfliktem tak, jak jest jej to wygodne, czy to w celach militarnych, czy gospodarczych, czy też w ogóle wywierania ogólnej presji na państwa zachodnie. A jest w ogóle komentowany ten czarny scenariusz dla Ukrainy, mówiący też zresztą szerzej o tym, że być może jest to powrót do projektu Noworosji, połączenie tego obwodu ługańskiego z Krymem, jednocześnie odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, no i to, czego jesteśmy świadkami też, zastraszanie czy terroryzowanie Ukrainy, uderzenie w sojusz NATO, który próbuje poważnie traktować aspiracje członkowskie Ukrainy. Wprost i konkretnie o takim projekcie w tej chwili w rosyjskich mediach, przynajmniej tego głównego streamu, się nie wspomina. Natomiast w programach publicystycznych poruszana jest kwestia bliskości narodu ukraińskiego i narodu rosyjskiego, nieustanne połączenia stacji rosyjskich, czy to z emerytowanymi wojskowymi pamiętającymi czasy Związku Radzieckiego, którzy mieszkają na Ukrainie, czy też z komentatorami ukraińskimi, którym nie po drodze z współczesnymi władzami ukraińskimi, a bliżej im jakby emocjonalnie do Rosji, którzy przekonują, że przecież nie powinno być żadnego konfliktu, że Ukraina jest wykorzystywana przez Zachód jako taki poligon do zastraszania Rosji, że Rosjanie to naród przyjaźnie i całe państwo rosyjskie przyjaźnie nastawione do Ukrainy i no jakby sugerują, że powinna nastąpić współpraca i przełom w stosunkach rosyjsko-ukraińskich. No, tego typu kampanie informacyjne w szerokich kręgach społecznych w Rosji prowadzone od wielu tygodni, no, także mają jakiś swój cel przykrycia ewentualnych działań władz Federacji Rosyjskiej, które, no, delikatnie mówiąc, możemy nazwać nieprzyjaznymi w stosunku do państwa ukraińskiego. Nie wspomina się już w tych programach o pretensjach dotyczących aneksji Krymu, bo Rosjanie nie bardzo, mówię tutaj o społeczeństwie rosyjskim, nie bardzo chcą słuchać wyjaśnień na ten temat, ponieważ wcześniejsze propagandowe jakby przykrycie całej operacji aneksji Krymu, czy też wojny w Donbasie, no, zrobiło swoje i taki statystyczny Rosjanin nie do końca zdaje sobie sprawę, o czym my mówimy dzisiaj, oskarżając Rosję o to, że wtargnęła do czyjegoś domu, zajęła ziemię, czy też sprowokowała i wspiera nadal konflikt zbrojny na terenach należących do państwa ukraińskiego. Z Moskwy nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję za relację. Bardzo dziękuję państwu. Pozdrawiam.

Spędź dobre chwile z tymi, których kochasz. Realizuj swoje cele, niezależnie od zmieniających się potrzeb. Żyj długo i zdrowo. Ubezpieczenia na życie i zdrowie w PZU wspierają Twoje plany. Sprawdź w oddziale.